आवाशी चिंता तुझे राम जाने, वाही चिंता तुझे राम जाने। होश शंकित असा काव का तू मनी, वाही चिंता तुझे राम जाने। होश शंकित असा राम दारे। सोरी ना कधी मनाए, सोरी ना कधी मनाए, सोरी ना कधी मनाए, सोरी ना कधी मनाए, सोरी ना कधी मनाए। देर पारे राम नामी तुदा सुख हो रे, राम नामी तुदा, राम नामी तुदा, राम नामी तुदा सुख हो रे। मरण होता दया, मरण होता दया, मरण होता दया, मरण होता दया। दिन जाए राम नामी सदा सुख हो रे, मरण होता दया। दिन जाए साधु का तीरथ, साधु का तीरथ, नाम महिमा बनी वाहि चिंता। कविता तो